Oké. Zullen we nu beginnen of zullen we straks beginnen? Ik vind het best, ja hoor. Oké, Wasstraat 41. 41? Oh my god. En geen aantekeningen op een of andere manier. Nee, en nou, een hele nieuwe tijd. Het is 2016. Wie had het ooit gedacht? Dat we zo snel samen zouden komen. Het is echt lang geleden, toch? Oktober. En het is in februari gepubliceerd of zo. Oh ja. Dus de publicatie valt wel mee. Ja. Ergens in het midden gaan. Ja. Nou, dus, maar wel fijn om weer bij elkaar te zijn, joh. Het is echt... In die tijd is het kerstvakantie geweest. Ja. Voorjaarsvakantie. Zo, en nu is het meivakantie. Is het jouw vakantie? Ja, joh. Vakantie. Ja, het is dag van de arbeid, toch? Oh, vandaag. Of is het volgende maand? Nee, dat is 1 mei. Toch? 1 mei. Ja, nee, dat is volgende week pas. Ja. Helaas. Ja. Maar... De vraag is natuurlijk, is het web beter geworden? In deze periode? In de tussentijd. Ze hebben 4 maanden de kans gehad. Ik vind dat ze hun best moeten doen. Ja, dat is eigenlijk niet. Weet jij het? Heb jij hier een mening over? Nou, een beetje eigenlijk. Vertel. Nou, grappig. Ik vind het een beetje ironisch. Maar, want ik heb dus pas geleden weer zo'n boodschap gekregen van dat Facebook weer een feestje heeft gehad samen met alle hun developers. En dat heet F8, for no apparent reason. En daarin deden ze weer een hele interessante aankondiging. En het ging over hun messenger. En wat ze hebben gedaan is, zeg maar, jouw normale messenger, hè, om berichten uit te wisselen tussen mensen, hebben ze de mogelijkheid toegevoegd om robots in de chat, zeg maar, toe te voegen. Ja. En dat vond ik wel heel erg interessant. Want dit is een beetje wat jij al een beetje voorspelde voor het design. Maar nu lijkt dat ook voor services, zeg maar, te gebeuren. He, waarvan de dingen die wij eigenlijk toedichten aan, dat kunnen eigenlijk alleen mensen doen. Ja. Goede dienstverlening. Of dat kunnen we eigenlijk via het web. Daar lijken ze nu bij Facebook te zeggen van, ja, dat kan eigenlijk ook wel in de chat. Ja. He, dus bedenk dat jij met iets aan het praten bent. En je zegt van, goh, hoeveel zouden die kaartjes zijn voor deze en deze film? Bij Jusinski in Amsterdam. Of misschien dat hij dat dan vanzelf weet. Ja. En dan zegt hij, oh, die is, de aankomende film is om 9:30. En die zijn 7,50 per kaart. Ja. Wat wel grappig is, ik weet nog wel dat ik had vroeger zoiets. Ah, dat hele web. Hè? Mm-hmm. Stel het dan voor en dat wordt nooit wat, want mensen willen toch veel liever met iemand bellen. Ja. Ja. Die willen toch helemaal niet via een formulier alles regelen. Nee, precies, ja. En nou is dat helemaal niet waar, want het blijkt dat ik veel liever wil vaak via formulieren dingen wil regelen. Oh? Ja. Zo leuk vind ik mensen nou ook weer niet. Zeker niet... Oh, je vindt mensen niet leuk? Nee. Ah, oké. Okay. Dus het spreken met mensen kan me niet zo heel erg veel schelen, eerlijk gezegd. Nee. Nee, vooral ook omdat je vaak stomme vragen krijgt. De mensen die je spreekt zijn meestal niet... Die hebben een scriptje gekregen van iemand. Nou ja, en eigenlijk als je al belt, dan zit je met iets wat niet gangbaar is. Ja inderdaad. Ja. Ja, toch? Ja, dat was meestal wel het geval. Dan zit je met een noodsituatie of zo. Je komt er niet uit. Ja. En je wilt eigenlijk dat iemand jou even de weg wijst of wat fixt, dan. Ja. Of het fixt inderdaad nog veel beter. Ja, dat merk ik ook. Maar... Maar ja, goed. En dus ik vind het dan wel grappig om te zien dat blijkbaar... toch die conversatie op de een of andere manier toch wel werkt. En als je dat dan door robots laat doen, waarom niet? Ja, waarom zou je daar nou weer de studenten mee lastigvallen? Want dat is uiteindelijk wat het vaak is natuurlijk, hè? Het studentenbaantje. Ja, dan worden mensen die weinig geld krijgen, die worden erop gezet. Ja. Of dat studenten zijn of mensen die in India, in India wonen, dat kan voor ook. Engelstalig is dat wat makkelijker, voor Nederlandstalig is dat wat lastiger. Ja, de vorm is natuurlijk heel interessant. Hè? Wat jij zegt, dus inderdaad dialoog. Ik merkte de afgelopen periode dat... Hey, ik ben nu de hele tijd ook websites aan het maken. Waar ik een beetje... Ik werd het een beetje zat. Ik merkte dat er te veel beperkingen aan zaten. En vandaar dat ik die... Wat je in veel apps ook ziet, is een soort van waar die dialoog dan wordt aangeknoopt. Zo van, oh, dan kunnen we nu eventjes je in contact brengen met het servicecentrum of wat ook. Yeah. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Maar wat ik nou heel erg interessant vond van hoe Facebook dat aanpakt, yeah, is dat ze zeggen van, weet je wat, in plaats van dat jij naar de conversatie gaat, hè, naar de app of de website of weet ik wat, wij zijn er al. Dat, yeah, die robots die zijn er al. Het enige wat jij hoeft te doen is een beetje zoals je doet ook met Google. Stemgeactiveerde Google. Yeah. Is dat je hem alleen maar hoeft op te roepen of aan te roepen. Yeah. En dat vind ik eigenlijk best wel slim. Want dat is ook een beetje mis met bijvoorbeeld apps op je telefoon. Het is dan allemaal icoontjes op je telefoon. Maar eigenlijk gebruik je er maar vier. En dat zijn WhatsApp, je e-mail en wat zal er nog meer zijn? Hoe heet het? Je bankapp. Ja, en voor de rest heb je het web. En voor de rest heb je het web of je gebruikt hetzelfde. Simpelweg omdat het niet in je opkomt dat een bepaalde app je verder kan helpen. Of dat het te veel moeite is, et cetera. En wat Facebook dus eigenlijk doet, is die zegt, oké, ik maak een soort van web. Dus de diensten die je normaal via een URL zou aanspreken, die krijg je nu via een soort van fuzzy URL. Dus ja. Iets wat reageert op... Ja, zeg maar, alle moeite van URL's intikken, applicaties opstarten of sowieso een keuze te doen van welke dienst voor jou het fijnste is, yeah, dat wordt weggehaald. Okay. En dat wordt dan een beetje automatisch gemaakt. De vraag is natuurlijk nog steeds of de dialoog, wat in zo'n app gebeurt, of dat de juiste vorm is. Je ziet het bij heel veel soort van robots, dat ze dan je een vraag gaan stellen en dat je dan ja, nee moet beantwoorden. En eigenlijk ben je er gewoon heel erg lang mee bezig. Ja. Maar sommigen die zijn ook heel erg slim. Die laten gewoon een kaartje zien en dan kan je met je vinger erop tikken, ja, waar je bent. Of weet je wat, je kan, je kan vier dingen selecteren of zo, weet ik ja, veel. Dus die combineren eigenlijk al het mooie van wat in apps zit of in websites zitten. Al die interactiepatronen met een chat. Ja, met kan waar je voorstellen dat een aantal dingen via chat super goed werken. Ja. En sommige dingen natuurlijk ook helemaal niet. Ja, nee, sommige dingen die zijn gewoon super ongezicht. Het is hetzelfde als met apps. Ja. Toen apps net kwamen, moest iedereen een app. Ja, en nog waarom? Steeds zo trouwens. Oh ja, echt nog steeds? Ja? Ja. Echt krankzinnig. Het internet van dingetjes is nog niet af. En nu wil iedereen een robot die tegen je praat. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar ja, als je niet weet wat je ermee moet, heb je er inderdaad geen ene reet aan. En als je wel weet wat je ermee moet en ook weet hoe je moet onderhouden, ja, dan is het vast een goed idee. Ik denk dat dit ook misschien... De totaal, zeg maar, de vindbaarheid. Want nu mensen, veel bedrijven, die zeggen van ja, SEO, dat is nog steeds super belangrijk, blijkbaar. Search engine optimization. Ja, sorry. Ja, we hebben het niet over site optimization enhancement. En dat is olie wat mensen in hun spieren spuiten. Dat heet ook SEO. Maar dat terzijde. Moet je ook maar even weten. Maar dus SEO, vindbaarheid, dat krijgt dan ook een soort van nieuwe dimensie. Hè? Dus in plaats van dat jij je website helemaal plat optimaliseert en dat zeg maar woorden gevonden worden en er een match gemaakt wordt magisch in Google, ja, moet je dat nu gaan doen voor de Messenger en voor OK Google en voor de Amazon, hè? Die Echo van Amazon. Oké. En vinden we hier wat van of is dit gewoon zo? Nou, ik vind het best wel spannend stiekem. Oké, ja. Ik vind het vooral leuk dat we gewoon zeg maar... Oké, weet je dat web? Ja, we hebben gewoon besloten dat wel oké is, maar dat laten we nu even aan de zijkant. We gaan gewoon iets totaal nieuws uitproberen. En ik denk dat het best wel leuk is. Ik denk dat het totaal alle dingen die we, alle relaties die we nu lijken te hebben met, noemen ze wat SEO-optimalisatiebedrijven en dat soort dingen, dat die gewoon echt op de kant gaan. En dat we dat bedrijven daar opnieuw moeten, over moeten nagaan denken. Maar mensen misschien ook, weet je wel. Dat ze misschien wel gaan zeggen van, ja, maar ik wil niet dat Google elke vraag beantwoordt voor mij. Want dat betekent dat al die informatie onthouden wordt en dat ik misschien wel meer getrackt word, zoals dat nu op websites ook gebeurt. Dat vind ik helemaal niet prettig. Oké. Ja. Dus dat zijn allemaal nieuwe gedachten die komen. Misschien hebben we de oude wijn in nieuwe kruiken, maar ja. Yeah, oké. Ja, nou ja, ik had er wel wat over gelezen. Het had me nou eigenlijk niet eens matig geboeid. Nee. Oh ja, nou goh. Ze doen nu dingen met chat en het robot. Ja, nee, ik vond... Ja, ik denk dat vooral de belofte van wat dat dan betekent voor bedrijven. Ja. En, maar ook dienstverlening. Hè, dat dienstverlening misschien veel makkelijker gaat worden. Ja. Voor mensen dan. Dat vond ik heel erg interessant. Ja. Want ik, wat ik al zei, ik ben websites eerlijk gezegd een beetje zat. Okay. Zo beperkt is dat. Er zijn een heleboel documenten die aan elkaar geknoopt zijn. Ja. En inmiddels heeft zo'n beetje elk bedrijf het even platgeslagen tot iets wat ja, een beetje futiel aan het worden is. Wat ik net al zei, het is een beetje het internet van dingetjes. Wel, het is weer de zoveelste persoon binnen het bedrijf die moet scoren. En dat moet hij doen door een dingetje te maken. En dan zegt zijn baas, oh nou goed gedaan. En daarna wordt het niet meer onderhouden. Maar daar heb je, noem je wat anders. Ik bedoel, ja, dat is een ander probleem. Een robot die niet onderhouden wordt, is toch ook een vervelend ding? Oh ja, absoluut. Toch? Dat is maar daar, wel, dat maar is daar software lijkt ze... eigen. Als je software niet onderhoudt, dan is het crappy. Ja. Maar ik vermoed dus dat wat je dan doet met zo'n robot, dat dat ook echt, dat dan een kanteling hopelijk dan komt bij bedrijven die zeggen van, wij vinden die serviceverlening via dit kanaal, dat is zo relevant en zo direct, daar gaan wij al onze energie in steken. Ja, denk je echt? Nee, maar ik dat denk zou dat heel goed kunnen. Ook weer door marketeers wordt opgepakt en dat ze er een tyfuszooi van maken. Waarom zou dat niet zo zijn? Nee, oké, laten we die hypothese dan verder trekken. Hè? Ja. Pas geleden kwam onze grote vriend Paul van Buren. Die kwam naar voren met zijn website. Dit internet is gratis. Ja. Dat ging dan over advertentieblokkers, et cetera. Ja, precies. En advertentieblokkers, dat is de reactie van het publiek. Zo van, nou, rot maar op met al die advertenties en die trackers. Kijk, die site heeft Paul van Buren, tenminste dat domein heeft hij geclaimd, omdat de IAB in Nederland, dat is de branchevereniging van wat is het, online reclame. Ja. Dus misschien kan je beter de lobbyorganisatie voor online reclame is het. Oké. Die hebben gezegd, we gaan een campagnesite maken waarin we de consument zich schuldig laten voelen over het feit dat ze een tyfushekel hebben aan onze advertenties. Ja, precies. Dus de schuld gaan we niet leggen bij onszelf. Of het probleem oplossen, sowieso. Ja, precies. We gaan niet zeggen van, oh... Nee, we gaan zeggen van, jullie zijn gemeen. Ja. In plaats van, wij maken er een tyfuszooi van. Ja. Het is echt, ik vind het een hele... Ik vond het een afschuwelijke rotzooi. Ik vond hem echt laf. Ik vond het echt... Wat een stelletje klootzakken zijn jullie toch? Ja. Dacht ik toen echt. Ja. Om dit serieus te gaan lopen maken. Ja. Zo niet begrijpen wat het probleem is. Zo totaal negeren hoe het komt dat we zo'n rothekel hebben aan ze. Ja, echt toondoof is het. Enkele zelfkritiek. Ja. Ongelooflijk vond ik het. Ja. Dus, nou ja, dat... en dat vond Paul van Buren blijkbaar ook. En die heeft toen... En die site heette... Dit internet is niet gratis of zo. Het internet is niet gratis. Nee, dit internet geloof ik. Ja, of whatever, maakt niet uit ook. Het stond boordevol met leugens. Ze hebben het tegenwoordig een klein beetje aangepast. Iets minder leugens. Yeah. Maar het is nog steeds... Er stond bijvoorbeeld niet van waarom wil je... Weet je, dan kon je kiezen. Ze wilden dan graag in dialoog komen. Dus dan kon je een formuliertje invullen. Een van de voorbeelden. Ze hadden daar een robotje voor mogen gebruiken natuurlijk. Ja. En daar... Sociale messenger. Ja. En daarin... zeiden ze... waarom wil je geen advertenties zien? En dan waren er een aantal opties. Ja. En, maar er was niet de optie... al deze redenen. Weet je, ze zijn vreselijk lelijk. Ze leiden af van de content. Ze verbergen de content. Ze zijn gevaarlijk, weet je wel. Er zit, de laatste tijd zitten er meer en meer virussen in advertenties. Ransomware zat er zelfs in laatst. Oh, echt waar? Ja. Oh, nice. Dus het, zijn echt, het begint een security issue te worden. Volgens mij had mijn moeder er ook last van. Ik denk dat je dan zelfs zo ver zou kunnen gaan dat je advertenties verbiedt, toch? Ja. Dat het zo onveilig is, want veiligheid is zo belangrijk volgens politici. Ja. Dat we dan alles maar verbieden. Nou, ik zou het in het geval van advertenties helemaal niet erg vinden. Ik wil helemaal geen advertenties zien. En ze doen ook alsof het een afspraak is tussen de adverteerders en ons. Dat is helemaal geen afspraak. Nee, inderdaad. Het is een afspraak die helemaal, je moeder zou maken. Ja, ik heb helemaal niet gevraagd om jouw kutadvertenties, maar ook niet om je kutsite. Nee. Ja, dat is ook nog zoiets. Nee. Je gaat naar de kutsite natuurlijk. Ik word ernaar gelinkt, maar als hij niet zou bestaan, zou me geen reet kunnen schelen. Voor sommigen zou ik wel denken van, nou, dit is toch wel jammer dat het weg is. Ja? Ja, nou ja, het zijn niet allemaal, maar bijvoorbeeld The Guardian. Nou, dat is een website die prima content maakt af en toe. Ja. En daarvan denk ik van, nou, ik vind het fijn dat je bestaat, maar ik ga dus niet naar je toe, omdat ik denk dat jij... Je gaat er niet naartoe? Nou ja, ik ga er naartoe als je bijvoorbeeld jouw vrouw een verhaaltje linkt via Twitter. Dan ga ik er wel naartoe. Die site doet het gewoon hoor, met adblockers. Ja, dat doe ik. En dat dus ik gebruik overigens geen adblocker specifiek, maar een allesblokker. Dus alles wat van de buitenwereld komt, dat blokkeer ik. Ja, ja. En want dat is niet alleen advertenties, maar dat zijn dus ook beacons, analyseprogramma's, AB-testprogramma's, hoe heet het, wat heb je nog meer? Personalisatieprogramma's. Het zijn allemaal programma's, hoe heet het, maar ook lettertypes en nog veel meer JavaScript die je kan verzinnen. Ja, ja. Dus eigenlijk echt alles. Want alles al die dingen die ingeladen worden, die zorgen ervoor, precies wat jij zegt, niet alleen security en lelijkheid, maar de hoeveelheid data die naar binnen gehaald wordt. Ja, dat is absurd. Yeah. En precies wat jij net zei, dit is dus geen afspraak. Er wordt geïmpliceerd dat het een afspraak is tussen het publicatiehuis, in dit geval The Guardian, en jij als mens. Maar dat is helemaal niet zo. Sterker nog, ze impliceren dat het een afspraak is tussen hun twee, tussen die twee partijen. Ja, ja. Eén bedrijf en één mens. Ja, precies. Maar dat is niet zo. Dat zou nog kunnen, dat je dat zou zeggen. Okay. Ik zou dat op prijs stellen. Ja. Als Guardian zijn eigen advertenties regelt. Ik zou inderdaad, dat zou inderdaad zou ik het, ook... Zou ik het prima vinden, bijna. En? Zou ik in ieder geval niet blokkeren, niet default. En dat is ook dat is ook zo erg aan die IAB. Die heeft toen de mogelijkheid gekregen om via Do Not Track te zeggen, oké, we gaan deze voorkeuren van gebruikers, daar gaan we wat mee doen. Hè? Daar gaan we gewoon, oké, dat respecteren we. Als je dat niet wil, dan krijg je het niet. Ja, precies. Ja. Nee, die hebben Do Not Track toen helemaal stuk gemaakt. Oh. Dat het eigenlijk betekende, Do Not Track, but if you really want to, go ahead. Dat betekende toen ineens. Dus, ja, precies. Ja. Het is een soort van maag hebben ze eraan vastgepakt. Ja, van, volg me niet, maar volg me wel. Ja, dat is raar hoor. Het sloeg echt in één keer helemaal nergens meer op. Het zijn een paar bedrijven die luisterden ernaar, maar verder is het gewoon helemaal uitgekleed. Het hele protocol staat helemaal nergens meer op. Ja. Nou ja, met zo'n partij, weet je, als die met alternatieven komt, die hebben nu dan lean advertisement. Weet je, sodemie er toch op met je crap? Weet je, verzin weer wat. Nee, ga nou gewoon... Wat is er mis met de advertenties die niet tracken? Ja, precies. Want alsof dat tracken de boel beter maakt. Alsof de advertenties beter zijn geworden. Dat is toch nee. Nee, het is ook de leugen geregeerd. Hè? Ik bedoel, al die bedrijven, want even voor de goede orde. Één advertentie heeft, ik ben er nu een artikel over aan het schrijven. Eén advertentie heeft gemiddeld, oké, dat is onze opname. Ja, geluid stopt. Ja. Dat piepen. Doen we het zonder. Ja, ik weet het. Oké. Piep, piep. Dat was de audio. Dan zonder geluid. Jammer. Maar even kijken hoor, waar hadden we het nu over? Oh ja, één advertentie heeft gemiddeld 5 partijen die ervoor zorgen dat uiteindelijk dat plaatje terechtkomt. En dat snapt. Daar heb ik geen afspraak mee. Exact. Ja. En dat is niet alleen, dat heb je dus bij advertenties, maar dat is ook zo bij personalisatie. Afschuwelijk. Want ik wil niet gepersonaliseerd worden. Ja, ja. Maar advertenties, analytics, widget, alles. Social, icoontjes die overal staan, die moeten ook allemaal meedoen. Ja. Het zijn allemaal dingen die er dan voor zou moeten zorgen dat jij een prettigere beleving hebt op het internet. Maar het is niet zo. Nee. Ik krijg nog steeds, als ik één keer heb gekeken bij een bedrijf, naar cameraatjes, dan word ik achtervolgd zogenaamd door cameraatjes. Gelukkig zie ik het niet, want ik heb die blokkers aanstaan. Nee, maar dit zeggen we toch al jaren, hè? Dit klopt inderdaad. Is het alles veranderd? Het is niet veranderd. Anders dan. Nou ja, goed. Paul die maakte wel een ding bij mij los. En ik vind al eerlijk gezegd dat de discussie ten eerste een beetje afgezwakt is, wat jammer is. Maar het is ook heel erg verwaterd, want het gaat telkens over de advertenties. Maar dat is inmiddels is dat een trackers gaan, hè? Ja, inmiddels is het een verwaarloosbare hoeveelheid aandeel van rare scriptjes die overal worden ingeladen. Ja, er wordt echt. Dat is echt maar de helft, zeg maar. Heel erg veel. Scripts ingeladen waarvan je geen idee hebt wat ze doen. Ja, het zijn niet alleen scripts, het zijn ook typografie. Het zijn alle plaatjes die op een externe locatie worden bewaard. Om typografie, daar kan je nog wel zeggen, dat maakt de boel gewoon echt een stuk aantrekkelijker om naar te kijken. Ja, nou, maar er is ook een quid pro quo, want die, de meeste typografie die komt bij, of bij Google vandaan of bij Adobe. Ja. Yeah. Het TypeScript of weet die? TypeKit. Ja. Yeah. En dat wordt gewoon even op de exact dezelfde manier wordt dat gebruikt als tracker of beacon of weet ik veel wat. Ja. Dus zeg maar al die analyse van Google die erin geladen wordt, dat is een beetje voor niks van Apple. Want Adobe doet het ook nog eventjes via het lettertype. Ja. En het is ja, vooral die dieptreurige toestand. Ik word er gewoon niet vrolijk Google van. Google fonds, zoals goed zijn die nou ook weer niet. Hè? Dat, over het algemeen kan je die gewoon wel blokkeren. Daar word je site niet lelijker van. Nee, nou ja, er zijn uitzonderingen. Er staan een paar goede fondsen. Ik vind de Sans vind ik wel prettig. Ja. En de Serif, maar dan houdt het inderdaad een beetje op. Die zijn wel heel goed meteen. Ja. Maar dat zijn ook. Ja, daar hebben mensen echt op gestudeerd. Omdat, ja. Als mij het gebruiken ze die zelf ook. Maar goed. Maar dus om even antwoord te geven op de vraag. Ja, nee, het is met name al die extra partijen die erbij komen, die de boel ook echt verpesten. En daar maken we exact geen afspraak mee. Nee. En het gore lef van elk van die publicatiehuisjes, om dan te zeggen van nee, wij maken die afspraak samen met z'n tweeën. Dat begrijp ik niet. Ja, maar ik wil dat inderdaad mij best helemaal. Wel als dus publicatiehuizen hun eigen advertenties weer gaan doen. Ja. Zonder tracking, zonder flauwekul. Geen gewoon. Ik zou geen enkel probleem hebben om het. En als ze het dan nog zelf gaan cureren, zoals altijd gebeurde. Ja. Hè, er stonden gewoon advertenties in de krant. En dat kon smaakvoller en dat kon minder smaakvol. Je, daar heb je dan ook nog invloed op. En ja, kleurstelling. Laat je het gewoon lekker. Dat je het over aan de. Maar goed, aan de andere kant kost het natuurlijk ook weer bakken met geld. Maar het kost ook weer bakken minder met geld. Want hoe moeilijk moeten die advertenties zijn? Ja, maar veel minder mensen gaan er ook mee aan de haal, weet je wel. Ja. Ik bedoel, als jij als grote website, nu.nl of zo, als je daar advertenties op gaat zetten, het eerste wat wordt ingeladen is een zogenaamd broker webscript. Ja. Dus dat is een script wat jouw locatie plus jouw gegevens als mens, als lezer, aanbiedt aan een grote pool van mensen die willen adverteren. Ja. En de hoogste bieder, die wint. Ja. Die krijgt die locatie. Ja. En dat is dus ook een partij die ook allemaal gegevens van jou bij wilt houden en dat soort dingen. Ja. Afijn. Goed. Evil, alom, super nuttig. Ja. Maar inderdaad, beste lieve makers van websites die vertrouwen op advertenties. Ja. Nou ja, en kijk, denk het er even punt opnieuw is een over beetje. Na. Ik zit nog te denken van waarom zou IAB. Waarom komen die nou niet met een oplossing? Ja. Waarom negeren ze het probleem? Ja. En natuurlijk negeren ze het probleem, want het is een lobbyorganisatie voor. Voor adverteerders. Ja, ja, dus ook voor de trackers. Ja. Ja, die hebben er geen enkel, zij hebben er geen belang bij om de tracker te stoppen. Nee. Dus nee, zouden zij ook helemaal geen discussiepartner moeten zijn? In dit geval. Nou ja, goed, hoe het zij. Die zouden met mensen moeten praten. Zij hebben gewoon zelf een discussie opgestart. In de hoop, nee, daar zijn ze goed in natuurlijk. In de hoop de aandacht op zichzelf te vestigen. Ja. Yeah. En ja, goed, als je maar genoeg jankt en irritant doet. Blijkbaar heeft dat wel gelijk resultaten. Enfin, maar het is precies wat jij zegt hoor. Dit is eigenlijk een discussie niet eens waard, want het verandert zo heel erg weinig. Maar ik vind het met name voor. Ik ben nu ook een beetje zat voor de bedrijven die ik wel waardeer. En die ik nu een beetje ziet spartelen, omdat ze niet rond kunnen komen. Omdat mensen dus hun verdienmodel proberen. Ja, maar ik vind het een flauwekul. Ik geloof er dus geen reet van dat adblockers ineens ervoor zorgen dat er geen geld meer wordt verdiend. Dat is gewoon niet waar. En dat klopt. Ik denk dat er helemaal niet zoveel adblockers worden gebruikt. Ja. Maar dat, advertenties gewoon niet meer werken. Ja. En dat ze nog geen alternatief hebben. En dan gaan ze nu maar onze schuld geven. Maar het is gewoon niet waar. Ja, dat is een hele goeie. Er is helemaal geen adblocker probleem. Nee. Is een advertisement probleem. Er is niet voor niks bannerblindheid. Dat bestaat al jaren. Hè? Ja. We hebben ooit een hilarische, krankzinnig idee van een of ander reclamebureau. Uh-huh. Die hadden grote Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die was erachter gekomen dat er eigenlijk bijna geen bezoek kwam op een contentpagina. De content. Iedereen kwam alleen maar om vluchten boeken en om te kijken of ze punten hadden gekregen. Ja, ja. En nu hadden ze dus een reclamebureau ingehuurd om dat te fixen. Okay. Die kwamen met het geniale idee om aan elke contentpagina rijke content toe te voegen in de footer. Ah. Kan je. Dat is het eerste waar ik naartoe ga. Dus bomvol animaties in de footer. Allemaal fantastische, dure content ook. Gingen ze echt allemaal laten maken. Allemaal filmpjes en campagnes en dingen. Ja. En het was van zo'n krankzinnige zotheid. Dus op een gegeven moment gingen we dat testen, daadwerkelijk in een testlab met echte mensen. Uh-huh. En de echte mensen vonden het natuurlijk niet, want het zat in de footer. Yeah. Dus toen kwam het reclamebureau met het briljante idee. Oh, maar dan zetten we banners in de content. En als je daar dan op klikt, op die banner, dan scroll je naar beneden. Yeah. En dan krijg je de content te zien. Dan krijg je de rijke voeter te zien. Dat is echt, als je een hamer hebt. Ja, en het mooie van sommige van die usability labs, dan doen ze aan eye tracking. Dus dan kan je de ogen volgen. Kan je kijken wat mensen waar ze naar kijken. Waar ze naar kijken. Ja, ja, ja. En toen zag je ze letterlijk zo om de banner heen kijken. Oh, wat mooi. Ja. Maar dus echt, wat mensen ze zijn. Moesten nu, dus dat was die test, ze moesten de banners zien te vinden. En dan keek ze letterlijk. Keek ze, dan zag je ze zo. Ja, dat is niet relevant, dat weet ik al. Dus het is gewoon een bannerprobleem. Het is helemaal geen bannerblokkerprobleem. Nee. En ze hebben geprobeerd het bannerprobleem op te lossen door ze meer vervelend te maken. Dus, weet je, en de browsers hebben in de jaren 90 hebben ze gezegd, we stoppen pop-up, de mogelijkheid om te pop-uppen, omdat bannerboeren dat deden. En nu zijn ze hetzelfde aan het doen. Zijn ze het weer stuk aan het maken en ons de schuld aan het geven. Ja, inderdaad. En dan kunnen wij geen geld meer verdienen. Maar wat is dat geld verdienen? Dat gaat ook helemaal niet over a living. Dat gaat over nog een Porsche voor de eigenaar, weet je, dat gaat het gaat niet, dat is ook zo'n probleem. Ja, maar dat mag ook. Ik bedoel, wat mij betreft heb je 9 Porsches voor de deur. Nou ja, ik weet het niet. Als je dan een probleem maakt dat je ineens niet je 10e kan betalen, sorry hoor. Ja, nee, maar dat gaat over krankzinnig veel geld verdienen in plaats van gewoon geld verdienen. Ja. En daar moet je mij dan niet de schuld van geven dat het ineens niet meer lukt. Nee. Nee, goed, wat mij betreft gaat het gewoon over van een gezonde uitwisseling van waarden. Mm. En ja, zeg maar, als er inderdaad iets tofs en waardevols wordt geleverd en een heleboel mensen waarderen dat, ja prima. Mm-hmm. Maar, tuurlijk. Maar hoe ja. Het is vooral, ik denk dus dat al die blokkers, of als er dan zoveel zijn, of de dreiging van de blokker, dat het voor de meeste mensen eigenlijk pas iets uitmaakt. Of voor de meeste bedrijven die lid zijn van wat is het, lobbygroep? Yeah. Ja. Nee. Dat het pas uitmaakt, is dat zij geen, dat ze nu al hun rapportages die ze moeten leveren aan de adverteerders, yeah, dat ze die weer moeten verzinnen nu. En dat deden ze al een beetje, want het wordt altijd gezegd van, oh, dus precies midden in de target gelabeld allemaal. Nee. Weet je wel, dan zeg maar, iedereen is succesvol. Iedereen krijgt een medaille. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, de kans dat jij echt engagement gaat vertonen met je advertenties is niet heel. Ja. Ik bedoel, Zitten we nou een half uur over advertenties te leuren? Ja, 37 minuten. Alsof er niks interessanters in de wereld is. Ja, dat moet haast wel. Ja, ik ben de laatste tijd ben ik lezingen aan het organiseren bij ons op de opleiding. Oh ja. Ja, onder het motto, de student, als de student niet naar de spreker komt, komt de spreker naar de student. Ja, er waren een aantal redenen waarom ik het had gedaan. Dus ik had een paar studenten gevraagd van, gaan jullie wel eens naar meetups? Huh? En toen zeiden ze nee. Dus waarom niet? En toen zeiden ze, omdat het eng is. Ja. Oh. Terecht opmerking. Goed, dat had ik me dus nooit bedacht dat het zo zou kunnen zijn. Dus dan dacht ik, dan haal ik de meetups gewoon naar school en dan is het minder eng. Ja. Tot dan ben je er al en dan komt er iemand voor je spreken. Dus dat doe ik nu al een half jaar of zo. Hartstikke leuk. Mm-hmm. En ook super leerzaam. Ik probeer het ook een beetje eclectisch te houden. Dus ik probeer van allerlei soorten specialisten uit te nodigen. Want ik geef lessen op een CMD-opleiding. En over het algemeen is dat een wat generalistische opleiding. Ja. Dus de mensen die daar afkomen worden wat breed. Ze worden in elk geval wat breed opgeleid. Ja. Maar ze worden wel opgeleid door allemaal specialisten. Okay. En dus alle docenten zijn op zich wel specialisten in hun vakgebied. En een van de redenen, of het onderwerp van de lezing, het thema wat ik telkens kies, is the good, the bad and the interesting. Dus ik vraag aan de sprekers om uit te leggen wat maakt een goed product. Of wat maakt een digitaal product goed? Mm-hmm. Wat maakt het slecht? En wat maakt het interessant? Ah, ja. Of, nou ja, dat interessant, dat is eigenlijk altijd wel, ze hebben altijd wel een interessant verhaal te vertellen. Mm-hmm. En dat doe ik ook. Hè, ik vraag dus mensen van verschillende disciplines om dat te vertellen, want die zullen vaak met elkaar in tegenspraak zijn. Ja. Het is de één. Bijvoorbeeld waren mensen van fabriek in Q42 en die vertelden over de Rijksmuseum site en hoe succesvol die is en hoe goed die is. Ja, ja. En er was een jongen van Eden Spiekerman en die zei juist weer, oh, maar de fabriek die maakt altijd alleen maar dezelfde sites. Die zou wel eens met ze in discussie willen over. Dus de een vindt het de beste site en de ander zegt, al die sites van jullie zien er hetzelfde uit. Ja. Dus wat elkaar niet uitsluit dan. Nee, ik vond het vind het interessant dat je dus al meteen verschillende geluiden gaat horen. Verschillende dingen gaat horen. Ja. Over verschillende inzichten, verschillende meningen. Mm-hmm. Waar je het allemaal mee eens of oneens kunt zijn. Ja. Dus dat ben ik aan het organiseren. Dat was hartstikke leuk. Heel gaaf. Laatst waren we naar Museum Hilversum. Want daar, ik had Jaap Drupsteen uitgenodigd. Oh, wow. En die had ik een half jaar geleden had ik hem gebeld. En toen zei hij leuk. Hij vond het thema helemaal te gek. Uh-huh. Dus leuk, ik kon dat wel doen. Maar op dit moment heeft hij in twee musea een expositie. In het Museum Twente en in Hilversum. Okay. En dat was eigenlijk gewoon te veel voor hem. Dus toen vroeg hij of ik niet in een van die musea kon komen, dat hij daar die lezing ging doen. Oh. Nou ja, dat kon wel. Het probleem was natuurlijk dat er geen enkele student kwam. Of nou, het is niet helemaal waar. Er waren er een stuk of 10. Van de 5 had ik verplicht om te komen. Voor een cijfer. Ik had er 50 had ik verplicht om te komen. Daarvoor zijn er maar 5 gekomen. Oh, jongens. En, wat dachten ze dat het gestreamd zou worden? Nee, nou ja, ze hadden de volgende nog een deadline. Oké. Het is een beetje een projectmanagement issue dus eigenlijk. Ja. Zo zou ik het kunnen. Maar die, het was in elk geval een hartstikke leerzaam verhaal voor die mensen die er niet bij waren. Dat was echt goed. Ja, dat is echt goed initiatief, joh. Ja. En nodig je dan ook mensen uit die buiten de digitale wereld? Want wat ik heel erg mis is dat we dat we een beetje Silicon Valley-achtig gevoel krijgen met z'n allen. Weet je wel? Dat je altijd wel mensen spreekt die bezig zijn met websites en weet ik wat. Maar dat we een beetje de connectie kwijtraken met de echte wereld. Echte dienstverleners. Mensen die mensen spreken. En dat het maken van een brug naar de echte wereld, zou ik het maar noemen, wat stom is. Een beetje dat een hele moeilijke brug is om te slaan. Okay. He, dus dat architecten eigenlijk helemaal niet zien hoe zij waanzinnige positieve invloed hebben op de softwarebouwers. He, er zijn een heleboel analogieën in de softwarewereld die direct overgenomen zijn uit de architectenwereld. Van huizenarchitecten. Van huizenarchitecten, ja, precies. Maar daar zijn ze zelf helemaal niet bewust van of mee bezig, sowieso. Ja. Het is wel allemaal digitaal. Ja, okay. Ik heb misschien wat Catalog Tree is dan misschien het minst digitale, omdat die maken ook wel veel posters en zo. Mm-hmm. Dus dat is ook echt een designbureau meer. Dus het ook wel schurkt een beetje tegen kunstenaars aan. Oké. Okay. Dat is een goede bezigheid. Super interessant. Ja. Nee, maar echt fysieke product designers, nee. Of service designers heb ik nog niet uitgenodigd. Nee, precies, ja. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Het gaat nog jaren door. Ja. Hey, de reden dat ik dat vraag is dat ik zag pas geleden een filmpje. En dat ging over service design. Ja. Yeah. En daar gebruikte iemand het woord holistisch. Oh ja. Dus, gebruiken veel mensen, maar weinig op de echt goede manier. Okay. En dat betekent eigenlijk dus dat alles met alles te maken heeft. Hè? Yeah. En dus dingen die je digitaal doet als bedrijf of als mens, dat die eigenlijk heel erg, dat de motivatie om zoiets te doen vaak uit de echte wereld komt. Hey, je band is lek, dus je gaat browsen, et cetera. Het is een beetje nadenken in customer journeys. Hè? En dat betekent dat als ik uiteindelijk op een website kom om een bepaalde taak uit te voeren, daarvoor is zoveel gebeurd en daarna gaat nog zoveel gebeuren, dat het misschien best wel interessant is om ook daarvan te weten als designer van een specifieke dienst. Ja. En dat vind ik heel erg interessant en dat mis ik dus ook heel erg. En dus ik ga me daar verder in verdiepen om daar meer over te leren. Ja. Maar het interesseert mij dus ook heel erg hoe bijvoorbeeld mensen die dit soort dingen maken, hè, auto's of televisies of juist dingen die helemaal geen elektronica bevatten, toch best wel ook wel gebruik kunnen maken en op een of andere manier connectie kunnen maken met je mobiele telefoon, websites, chatprogramma's en weet ik veel wat al niet meer. Yeah. En dat is heel erg interessant om. Ik wil daar kijken of er mensen zijn, hè, ik heb het over jullie. Of er mensen zijn die daarmee bezig zijn. Veel meer bezig zijn dan alleen maar het maar richten op techniek en design. Ja, natuurlijk, joh. Op de digitale wereld. Dat is veel, toch? Ja, nee, ik denk zelf, vind dit gewoon design. Ja, precies, ja. Gewoon design, punt. Heel veel mensen hebben het over UX en zo. Ik vind UX het gewoon het eindproduct. Ja. Ik weet niet of dat een oversimplificatie is. Maar als mensen zeggen, hey, we zoeken een goede UX'er, dan weet ik niet wat je zoekt. Want ik denk dat UX wordt het alles bij elkaar. Ja, het is misschien iemand die het kan valideren voor je. Van, sluit dit 100% aan bij de verwachting van iemand. op een prettige manier. Ja, ja, ja. Maar dat is niet iemand die het ook echt allemaal zou moeten kunnen vertalen, lijkt me. Want dat heeft, dat beslaat. Nou ja, ik vind dat dus eigenlijk juist dat een UX'er niet bestaat. Want iedereen die meewerkt aan het eindproduct is een UX'er. Ja, dat zou moeten zijn, maar gedraagt zich niet zo, denk ik. Ja, maar kijk, als je van mensen niet verwacht dat ze zich zo gedragen, dan worden... Dan krijg je of een kutproduct. Er zit een hand aan die koffer. Het ziet er raar uit. Heel weird uit. Zonde, dit missen jullie allemaal. Ja. Echt waar. Ja. Even kijken, of heb ik een mobiele telefoon die ik er snel op kan richten? Nee. Ja, je wilt hier. Ja, daar zie je echt natuurlijk. Oh. Oh nee, het is een echte hand. Ja, ja, ja. Ik dacht dat het echt een kunsthand was of zo. Nee. Dat is iemand die dus de koffer tegenhoudt. Oké, ja, maar goed, hè. Ja, oké. Ja. Ja, dus het idee van, er is veel meer rondom dit ding wat we aan het maken zijn dan alleen dit ding. En de hele wereld rondom en hoe mensen bij dit ding wat we aan het maken zijn komen. Ja. En dit ding zelf hebben allemaal invloed op. Maar er ook invloed op gaan hebben, hè. Dus als jij iets doet met bijvoorbeeld je website, hè, noem eens wat, een contactformulier, dat jij gaat nadenken over dat er iemand daadwerkelijk aan de slag gaat met deze informatie en dan bij wijze van spreken binnen 2 minuutjes of zo even terugbelt en zegt van jongens, we zijn ermee bezig en hier krijg je een e-mailtje waar je de voortgang kan tracken, bla bla bla. Al die dingen, hè, dus dat je dat verspreidt over allerlei kanalen en dat je ervoor zorgt dat iemand gewoon echt geholpen wordt. Ja. In plaats van alleen geholpen wordt binnen jouw kleine, dunne, magere kanaaltje. Ja, ja, dat zou ik wel heel erg tof vinden. En daarmee moet je dus zeg maar na gaan denken over hoe je zelf als mens kijkt en gedraagt. Ja. Maar goed, dus met name als ik dus bijvoorbeeld kijk naar koffiezetapparaten en televisies, dan denk ik van, nou, die zou best nog wat kunnen leren van, zeg maar, designers, om dat woord dan maar te gebruiken. Koffiezetapparaten? Ik vind dat wij veel koffiezetapparaten kunnen leren. Koffiezetmachines bedoel ik. Dus de kantorenkoffie. Ah, oh ja. Waar altijd staat, gratis. En wordt het type model. Ja, staat er dan altijd in het display. Maar kijk, het punt is daar gaan toch ook niet de meest getalenteerde mensen werken bij zo'n bureau. En waarom niet? Nee, maar dat is toch zo bij zo'n bedrijf die dat maken. Want die hebben er toch helemaal niet zoveel geld voor over. Nee, ja, misschien niet. Ja, dat zouden ze misschien eens een keer moeten doen. Ja, maar inderdaad. Ja. Besteden ze hun geld. Waarom zou je niet excellente programma's maken? Aan de andere kant kan je ook zeggen, dit is goed genoeg. Waarom zou het nog beter moeten? Dat is, vind ik, echt een valide vraag die we best wel eens zouden kunnen stellen. Ja. Nou, het werkt. Hoezo moet het beter? Nee, een goede. Het kan beter, maar kost je 100.000 euro. Is het dan de moeite waard? Nou, weet het niet. Het kan beter en het kost je 5 euro. Sure, doe het even. Weet je wel? Ja, want de meeste dingen denken van, ja, dat is een beetje puntjes op de i. Vanuit mijn perspectief dan. Bij die koffiezetapparaten denk ik dat zijn wel heel veel puntjes. Nee, om een voorbeeld te noemen. De meeste apparaten die zeggen zodra die klaar is met, een stuk met iets in het kopje te doen. Ja. Zegt die, neem product uit. Terwijl je zojuist espresso hebt ingeklikt. Neem de espresso, neem je kopje espresso. Neem je espresso uit. En daarna zeg het, dank u wel, tot ziens. En dat wil ik dan weer niet horen van een apparaat. Nou ja. Maar heel kleine dingen als dat. En dan denk ik echt zo, nou, dat is inderdaad. Dat is niet alleen heeft er iemand, zeg maar, niet over nagedacht, maar heeft er iemand er anti over nagedacht. Dat hebben ze echt, bewust slecht gemaakt. Nou ja, zo lijkt gelijk, het. Ja. Je hebt gelijk, natuurlijk. Nou ja, dat wil ik niet, maar dat is een voorbeeld waarvan ik denk van, nou, dus stel je voor dat je dat wat breder gaat nadenken. Denk van, nou, zeker tv's. TV's en zeker afstandsbedieningen van tv's. Wat een krankzinnige figuren werken daar. Ja. Nog altijd gewoon, hè? Ja, ja, ja. Wat doen al die knoppen daar? What the fuck? Ja, die hebben helemaal geen relatie ook meer met wat mensen willen. Niemand drukt ze ooit in. Niemand, ooit. Super makkelijk om ook te onderzoeken, hè? Van welke knoppen moeten er op een afstandsbediening? Ja, die zijn weggeslepen. Ja. En de rest zit viezigheid op. Ja. Want er is het aangekoekt, dat gebruikt niemand. Pip bijvoorbeeld. Niemand gebruikt het. Pip? Picture in picture. Dat je twee dingen tegelijkertijd kan kijken. Eén ding zie je dan nauwelijks en het andere ding ook niet, omdat er iets overheen ligt. Oh, dat kan. Ja, nou precies. Dus dat zit op bijna elke afstandsbediening van een televisie. Ontzettend nutteloos. Ja. Daar nou weer aan. Nee, het is, ik geloof dat het een soort was bedoeld als een soort van huwelijksredmiddel. Zodat de man voetbal kan kijken en de vrouw wordt het haar favoriete programma. Ik denk dat het alleen maar gebruikt wordt door tv-recensenten of zo. Ja, precies. Ja, ja. Die te weinig tijd in de dag hebben om alles te bekijken. Programma's tegelijk te kijken. Ja. En ook geen videorecorder hebben. Nou ja, er zit dus allemaal waarschijnlijk dat soort... Featureitis is dat toch? Ja, featureitis. We verzenden een feature in plaats van we gaan fixen wat we hebben. Ja. Ja, dat was, wat was het ook weer, 3D-televisies. Dat was, daar zijn we 4 jaar mee bezig geweest met z'n allen. Dat iedereen... Met z'n allen hoop ik niet. Nee, ik ook niet. Maar als je een winkel binnenliep, dan ben je toch gebombardeerd. Hè, een televisiewinkel of een televisiewinkelwebsite. Dan was dat een belangrijke feature volgens de verkoper. En denk je ook zo, dan moet ik nog een bril opzetten. Ik heb wel. Smart TV, dat vind ik toch wel een eufemisme, toch? Nee, dat is het niet. Ja. Vind je dingen die op de... van het woord smart, toch? Een hele ruime interpretatie. Ja. Weet je nog hoe snel, hoe lekker dat gaat op de computer? Ja, dat kan nu ook op de televisie, maar dan tergend langzaam. Ja. En lelijk. En onhandig. En met een afstandsbediening. Ja, we hebben een trackpad op de afstandsbediening gezet. We hadden een lezing van Niels Leenheer. Hij is obscure browser specialist. Geniaal verhaal. En hij ging dus ook uitleggen over tv-browsers. Dus mensen gebruiken die dingen echt. Ja, ja, ja. Maar hij, omdat hij specialist is op het gebied, heeft een groot device lab. Open device lab, dus je kan ook bij hem terecht. Uh-huh. Mocht het toevallig bij hem in de buurt zijn. En maar hij kan natuurlijk niet allemaal tv's gaan lopen kopen. Nee, precies. Het zou wat sturen overdreven zijn. Dus hij gaat af en toe gaat hij naar de mediamarkt en dan vraagt hij of hij even browsers mag testen. Hij had een filmpje gemaakt van het scherm dan, dat hij iets probeerde. En dan ging hij live, ging hij dan echt doen wat hij aan het doen was. Dus deze volgde dan je bewegingen. Ja, ja, ja. Stond echt zo. En dat is een soort van katje. En er gebeurde niks. Dat is een fantastisch filmpje. Oh, wat goed. Heel gaaf gedaan, ja. Maar dat ging dan over wat gebaarherkenning of zo. Nou ja, kijk, het moeilijke met tv is van hoe bedien je dat? Een computer heb je trackpad en een telefoon heb je touch. Ja. En dat toetsenbord heb je bij een computer, dat werkt allemaal. Dat zijn allemaal goede dingen. Ja. Maar bij een tv heb je een ontzettend onhandige afstandsbediening. Ja. Dus dat kan je niet meer typen. Dus dan heb je andere tv's die geven nu een hele toetsenbord erbij. Ja, ik weet niet of dat de oplossing is, een nog groter ding meer knoppen. Het mist namelijk een belangrijke functionaliteit. En iedereen die wil dat op de televisie plakken, maar dat hoort daar niet. Volgens mij was dat echt een heleboel wasstraten geleden. Toen we nog op de Weteringsstand zaten, toen zei ik van dat ik wist hoe het gemaakt zou moest worden. Ja. En eigenlijk kwam het erop neer wat geloof ik Google nu heeft gedaan met dat hele kleine USB-stickje waar je in je televisie kan steken. Ja. En waar je gewoon doet is, je zit op YouTube en je denkt van deze wil ik bekijken. Fop. En dan zet je hem erop en dan wordt het op je televisie zichtbaar. Ja, ja, ja. En in de tussentijd ben je... Vanaf je telefoon. Exact, ja. Of van je tablet of wat ook. Ja, of in En in de tussentijd... zou het ook nog wel kunnen. Ja, ja, ja, ja, daar zou iets, zou het wel echt smart kunnen worden. Dat je zegt, wat zit je nu te kijken? Ja. Suggesties geven. Maar dat moet je dus ergens anders doen dan op de televisie. Want de televisie is lekker om televisie te kijken. Ja. Nou. En een tablet zou dan bijvoorbeeld een hele goede kunnen zijn. Maar het ze proberen. En dat zag ik toevallig. In Amerika is er dus NAB, dat is National Broadcast Association, NBA. Okay. Yep. En, maar dat maakt niet uit. En dat is Association for Broadcasters. En dat is dus, dat zijn de grote televisiebedrijven. En iedereen die zendmasten maakt. En iedereen die hele dure camera's maakt. Allemaal bij elkaar. Yep. In één hele grote ruimte ergens in Las Vegas. Het is fantastisch, want je krijgt er echt allemaal toondove mensen die alleen maar televisie doen. En dus deze keer was er dus een mevrouw, ik geloof dat het van een Nederlands bedrijf was. En die hadden, die maakte voor onder andere RTL, maakte zij applicaties die je op je iPad kon doen. Waarmee je kon interacteren met de live uitzendingen. Ja. En dus denk, je bent je soap aan het bekijken. En dan kan je dus met die de applicatie starten. En dan krijg je daar informatie van het betreffende ding wat je aan het kijken bent. Ja. En je ziet dan berichtjes van andere mensen die Second die app ook. Ja, maar die hebben dan die app ook op. Hè? Dus dat gaat niet over Twitter. Want dat doen mensen al, dat werkt al. Ja. Nee, het is zeg maar. Exact, ja. Dat is een goed idee. Dat gaan we doen. Second screen. Jarenlang was dat van appmakers dacht, nou ja, als mensen dan. Als we toch geen reden weten voor apps, laten we dan maar dit verzinnen. Maar dat is dus nog steeds gaande. Oh, ja. Dat wordt gezien als innoverend. En dan zeggen dat wordt gewhite labeled. Dus dan zeggen ze van, oh ja, nee, wordt het. Dus als jij als SBS zegt van, nou, die van de RTL die vind ik wel leuk, dat wil ik ook. Maar dan met mijn eigen sticker erop, dan kan dat. Dus dan krijg je alsnog per zender krijg je een eigen icoontje op je tablet. En dan moet je daarmee gaan aan. Ik begrijp niet dat mensen er niet denken van, dit gaat nooit werken. Er zijn mensen die investeren in deze bedrijven. Ja. Ja, het ergste is dat ze de mensen bij lastig vallen, toch? En dat daardoor hun producten ook eigenlijk duurder worden, doordat ze dit soort crappy onzin maken. Ja, in de programma's krijg je dan ook te zien, hè? Dat is net zoiets dat interactieve i'tje waar je dan weer een nutteloos knop die je nog meer indrukt. Het kost ook bakken met geld. Ja. Dan gaat mijn abonnementskosten gaan omhoog, want iemand moet het betalen. Ja, inderdaad. Het is wel hartstikke zonde, want geld ontslaan al die marketeerprutsers. Ja, het is een industrie die zichzelf in stand houdt, hè? Dat is heerlijk. Ja. Er is niemand die naar ze luistert en toch hebben ze een publiek voor zichzelf ontwikkeld. Ja, al hen prijzen geven ze zichzelf. Ja, toch? Dat is superbelangrijk. Regelmatig jezelf een prijs geven, anders val je op. En als er geen prijzen zijn, dan verzin je gewoon een nieuwe prijs. Ja, ja. Maar ja, het is nog een beetje cynisch inderdaad allemaal. Ja. Ja. Kom, we moeten leuke dingen verzinnen, snel. Ja. We zijn er bijna weer terug. Ja. Ja. Ik had ook nog wel een mooi onderwerp, maar dat weet ik niet meer. Het zou mooi zijn als we inderdaad. Heb je dat zelf niet? Jij bent nu eigenlijk ook nog steeds dagelijks bezig met online en dat soort dingen. Zeker, ja. En breiden jullie ook uit naar andere dingen? Hè? Dus bijvoorbeeld naar het maken van apps of zo? Of, nou ja, kijk, apps of, dat hoort er gewoon bij. Dus we maken digitale dingen. Ontwerpen digitale dingen. Dat is niet alleen maar web natuurlijk. Het kan van alles zijn. En dat kunnen ook dingen zijn. Ja, precies, ja. Dingen. Ik zou niet weten waarna we zouden moeten uitbreiden, eerlijk gezegd. Ik vind het best wel veel al. Je zou zelfs al bijna kunnen zeggen, sommige dingen moeten we misschien eens gaan specialiseren. Dat je misschien specialistische opleidingen krijgt. Ja. Nou ja, je zou kunnen kijken in hoe je bijvoorbeeld informatie makkelijk vorm kan geven. Nou ja, dat is een van de dingen waar daar kan je in gaan specialiseren. Op een gegeven moment kan je gaan bezighouden met. Er zijn keuzevakken. Ja, informatievisualisatie. Ja, precies. Ja. Ja. inderdaad een visuele sensor. Ja. Ja. Ja, dat... Dat zijn leuke dingen. Dat is ook weer... Op zich zou je daar ook weer een hele studie aan kunnen besteden, wellicht. Ja, precies, ja. Weet je, want het probleem met heel veel van dat soort dingen is een beetje het koffiezetapparaat probleem. Als je het niet goed doet, dan wordt het zo ontzettend dom. En is het zo bijna een belediging om te gebruiken. Ja, ja, maar waar is dat dan gebleven? Hè? Dus wat was vroeger dan zo, hè? Alles zo eenvoudig? Ja, maar vroeger was alles helemaal niet beter. Vroeger werd het toch ook gewoon crap gemaakt? Nee, maar er zijn wel... Er zijn in... Nou goed, we hebben het voordeel dat de geschiedenis oneindig is. Hè? Of relatief oneindig. Dus daar valt heel veel inspiratie uit te halen. Maar er zijn dingen echt best wel heel erg goed gemaakt. Ja, tuurlijk. Maar er worden nu ook Brown maakte hele mooie dingen. En ook echt met aandacht. En met die exorbitante hoeveelheid energie. Maar ja, maar op hetzelfde moment waren er ook 100.000 crappy fabrikanten. En die zijn we allemaal vergeten. Precies. En nu denken we dus dat vroeger alles beter was. Maar vroeger was niet alles Brown. Nee, maar het gaat mij niet om het nostalgische. Maar het gaat me meer over hoe kunnen we leren van mensen als... Of nu dat. Hoe mensen als meneer Brown en Steve Jobs. En nou goed, dat is verkeerd. Nou, dat is ook een goed voorbeeld. Ja. Hoe zij nadenken over wat belangrijk is in het leven. En hoe je dat dan het beste gedaan kan krijgen. Ja, maar het is een beetje flauw om aan iedereen de opdracht te geven. Je moet net zo goed zijn als Apple. Of net zo goed zijn als Brown. Ik bedoel, hallo, dat kan toch helemaal niet? Dat kan je toch niet van iedereen verwachten? Nee, maar dat zeg ik niet. Zijn toch uitzonderlijke bedrijven? Mm-hmm. Ja, misschien moeten ze ons inspireren om betere dingen te maken. Maar ik denk niet dat je het van iedereen kan verwachten. De budgetten hebben we helemaal niet. Het talent hebben we allemaal helemaal niet. Nee, maar misschien wil ik... Want wat je daar zei is heel erg interessant. Ik wil niet zeggen dat mensen betere dingen moeten maken. Maar ik wil zeggen dat mensen dingen beter moeten maken. Dus dat zij constateren van hey, er is iets wat we nu hebben, dat is best wel oké. Ja. En wij gaan de volgende iteratie gaan we het nog eens een stukje beter maken. Maar dat deed ik en dat ja, en wat beter mensen... maken in plaats van anders. Ja, precies. Je hebt in het onderwijs heb je dat, daar heb je echt een groot probleem. Daar heb je namelijk het woord onderwijsvernieuwing. Oh, daar heb ik heel veel over gehoord. En dat is niet onderwijsverbetering, het is onderwijsvernieuwing. Ja. Waar ze dan echt met... Dat is een revolutie elk jaar, toch? Ja, elk jaar. We gaan het helemaal anders doen. Ja. Het is een beetje alsof elke minister eventjes zijn territorium moet afbakenen. We gaan het helemaal anders. En ook niet kijken van wat gaat er goed, nee. Nee, alles moet van tafel. Helemaal anders. De tafel moet weg ook. Ja. Ja. En het geldt ook meteen voor iedereen. Ja, het is echt... Maar wat merk jij daar dan van? Merk jij daar iets van? Nou ja, ik of is dat alleen maar een soort van wollige discussie? Ik werk nog niet zo lang in het onderwijs. Ik werk pas 3 jaar nu. Twee jaar, weet ik niet. 3 jaar misschien. In het onderwijs. 2 jaar. Dus zoveel onderwijsvernieuwingen heb ik nog niet gehad. Maar, nee, precies, ja. Maar het is wel daadwerkelijk een probleem. En natuurlijk managementificering. Dat is ook wel een probleem. Dat alles gemanaged wordt. En dat alles ook vanuit management besloten wordt. Dat zijn toch echt wel problemen. Ja, er moet meer zekerheid gecreëerd worden, toch? Dat is een soort van eeuwige kweeste van iedereen. Dat alles homogeen zou zijn. Wat we nu bijvoorbeeld dus een echt probleem hebben, is digitaal ontwerpen is relatief jong. Ja. Dus de mensen die hier nu heel goed in zijn, de professionals, die hebben een grote kans dat een groot deel van ze geen opleiding heeft gehad. Of in elk geval geen relevante opleiding. Nee, precies. Ja. Sterker nog, dat bijna niemand zal een relevante opleiding. Zal op zijn opleiding iets hebben geleerd over wat ze nu aan het doen zijn. Ja. Dus een heleboel, zeker als je kijkt naar front-end development, heel veel front-end developers, die hebben niet eens een opleiding. Die hebben gewoon niks. Nee. En toen ik ging werken bij de Hogeschool van Amsterdam, toen kreeg ik ineens de vraag van, we moeten je diploma zien. En dat was voor het eerst in mijn professionele carrière dat mijn diploma ertoe deed. Ja. Dus echt in de rest van de wereld doet het er niet toe als je maar kunt aantonen dat je op dat niveau kunt werken. Ja. En dan daar was het ineens van belang. En het probleem wat we nu dus bijvoorbeeld hebben is dat we geen... Bepaalde mensen kunnen we niet aannemen, terwijl het de beste mensen zijn. Hè? Gewoon, ja, ja, ja. Die worden wereldwijd worden die als goed gezien, die willen bij ons werken, maar mm-hmm. dat kan niet. Dat omdat ze die opleiding missen? Omdat ze geen hbo-niveau hebben of masterniveau. Dat is krankzinnig is dat. Ja, dus die mogen we niet... Wat raar is dat. En het andere probleem is, tot nu toe was het op zich was het te overkomen, want je kon ze als freelancer aannemen. Mm-hmm. Maar het onderwijs en freelance mag niet meer. Daar werden mensen werden uitgebuit. De freelancers. Freelancers werden uitgebuit. Dus die kregen in plaats van een contract kregen ze dan eigenlijk gewoon geen rechten en weinig betaald. Oké. Okay. En dat was vooral in het lager onderwijs, geloof ik, was dat een probleem. Ja. Maar voor, weet je, voor hbo, zeker voor dit soort nogal specialistische dingen en jonge dingen, is, zijn freelancers juist hartstikke belangrijk. Maar dus nu kunnen we... En geen freelancers meer. En echte experts kunnen we niet gaan aannemen. Ja. Dat betekent gewoon dat het onderwijs minder goed is dan dat het kan zijn. Dat is echt zo zonde. En dat komt omdat er bepaalde... Dit is... Dat is die vermanagement. Ja, dit vind ik... Dit is niet uit de praktijk gekomen, dit soort beslissingen. Dit is vanuit management gekomen. Hè. Dat ene... Het is gewoon besloten, iedereen moet door een papiertje kan je aantonen dat. Ja. Weet je, ik heb collega's, hartstikke goede collega's hoor, daar niet van, maar die hebben een master Spaans. En dat is de ja, nou, hier. Ja, precies. Ja. En een vriend van mij, die is de master op het gebied van het web. Ja. Nee. Gaat niet door. Nee. Oh jongens, dat is... Ja. Dat is toondoof. Ja, hoe kan dat? Dat is zo onmenselijk is dat. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En normaal als je even met mensen met elkaar praat, dan kan je dit wel even fixen. Ja, dan kom je eruit. Ja, dan kom je eruit. Dat is, bureaucratie kun je het noemen. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat dat niet lang meer duurt. Dat moet het. Dat kan niet lang meer duren voordat we dit gefixt hebben. Niet lang meer duren. Ja, anyway, kom op. Dit gaat altijd in golven. En op een gegeven moment escaleert het uit de hand en dan gaan we weer terug naar af. Ja, nou ja, ik zou het hopen, maar ik denk dat wij, dat ons opleidingje toch ook een beetje een niche opleidingje is wat dat betreft. Omdat het generalisten zijn? Omdat het zo'n jong vak is. Over 10 jaar heeft het zich zo natuurlijk ook weer opgelost. Want dan komen alle mensen die wij hebben opgeleid. Maar misschien moeten jullie eigenlijk juist de specialist worden in jonge opleiding zijn. Dus zal de interessegebied gewoon verschuiven? Nee, maar dat zal sowieso gebeuren. Dat blijft toch zo? Ja, precies, ja. Nee, maar dat is een beetje mijn punt. Zeg maar, in plaats van dat jullie expert worden in specifieke technieken en dat soort zaken, worden jullie expert in omgaan met verandering. Ja, ja, maar dat zijn we al. Daar leid ik, dat vertel ik mijn studenten ook. Van, vind je het leuk om WordPress-blogs te maken? Zet anders even hier omgekeerd tegen de... Tegen het gasveldje aan, zo. En dan eraf rijden. Oh. Ja, voor de foto. Voor de foto. Oh, je wil je gebouw op de achtergrond? Ja, of nou, een beetje dan een ver gezicht hebben. Okay. We moeten nog een foto nemen, jongens. Dat is belangrijk. Ja. Even kijken of het goed kan. Ja. Zo. Ja, perfect. Denk ik. Hoop ik. We komen erachter. Oh, wacht even. Ik zit ook weer in de zon. Dan is de belichting. Ah, ja. Overal hetzelfde. Zo. Cool. Ja, is mij zijn er een aantal vakanties hier in opkomst. Dus het moet eigenlijk wel goed komen dan ook, hè, met de wasstraat. Tot de volgende keer, jongens. Doei.